7,99, a kawa mielona lub rozpuszczalna Jakobs 20,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 28 marca, jest 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premierzy Polski i Rumunii w Bukareszcie rozmawiają o współpracy gospodarczej i dalszym wspieraniu Ukrainy. Słynny rosyjski opozycjonista Garry Kasparow ocenia, że pozycja Władimira Putina wśród kremlowskich elit jest coraz słabsza. O szczegółach powie za chwilę nasz korespondent. Najnowszy raport epidemiczny potwierdził ponad 2,5 tysiąca zakażeń koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Bukareszcie z szefem rumuńskiego rządu i przedsiębiorcami w ramach polsko-rumuńskiego forum biznesowego. Podczas oficjalnego otwarcia Mateusz Morawiecki podkreślił, że widzi w Rumunii wielkiego sojusznika w walce o wspólne interesy na forum europejskim. Powinniśmy o to walczyć, bo to jest w najlepszym interesie naszych przedsiębiorców. Ba, i w jednym, i w drugim przypadku, o którym powiedziałem, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa i sektor usługowy, trudno jest polemizować nawet z takim argumentem. Co więcej, one są i mainstreamowe, i miłe dla ucha zachodnioeuropejskiego. A więc nie bójmy się tak wytyczać linię interesów i tak wspólnie realizować te interesy, żeby polski biznes, rumuński biznes razem ręka w rękę realizowały swoje priorytety w Brukseli. Po zakończeniu forum biznesowego przewidziane są również dwustronne rozmowy z udziałem premierów i delegacji. Następnie szef rządu spotka się także z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Wizyta premiera w Rumunii zakończy się wieczorem. W Rosji dojrzewa rozłam wśród kremlowskich elit i postępuje izolacja Władimira Putina. Według rosyjskiego opozycjonisty Garry'ego Kasparowa destrukcyjny wpływ na kremlowski reżim mają niepowodzenia w wojnie z Ukrainą i nakaz aresztowania dyktatora wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ocenie Garry'ego Kasparowa rosyjskie elity dostały sygnał, że każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z napaścią na Ukrainę, nie uniknie odpowiedzialności karnej. To nie tylko nakaz aresztowania wydany wobec Putina, to sygnał, że oni wszyscy mogą znaleźć się w takiej sytuacji. Myślę, że dziś wypełnianie poleceń Putina może być sabotowane, ponieważ nikt nie chce znaleźć się na tej liście. Zdaniem Garry'ego Kasparowa spektakularny sukces Ukrainy w wojnie z Rosją daje nadzieję na obalenie reżimu i przemiany. Opozycyjny polityk dodaje, że poza granicami federacji z tych milionów ludzi, którzy uciekli z kraju rządzonego przez dyktatora, tworzy się nowe rosyjskie społeczeństwo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że sprawa ubiegania się przez Polskę o zadośćuczynienie od Niemiec za straty wojenne powinna jednoczyć wszystkie polskie partie polityczne. Na zaczynającym się jutro posiedzeniu Senatu może wrócić sprawa podjęcia przez senatorów uchwały wspierającej wysiłki polskich władz w tej kwestii. Wiceminister Paweł Jabłoński mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że sprawa reparacji od Niemiec nie powinna dzielić. Ta sprawa nie jest tematem na kampanię wyborczą. Nikt nie ma złudzeń, nikt racjonalnie nie zakłada, że sprawa odszkodowania zadośćuczynienia dla Polski może zakończyć się przed wyborami parlamentarnymi. To jest sprawa, która może zająć długie lata. Inne państwa mają takie doświadczenia w uzyskiwaniu zadośćuczynienia jeszcze za czasy kolonialne. Ale żeby to się stało, żeby tą sprawę zakończyć z sukcesem dla Polski, nie dla jednej czy drugiej partii politycznej, dla Polski, to musi być polityczna jedność. Dlatego z punktu widzenia MSZ, z punktu widzenia skuteczności naszych działań w tej sprawie byłoby bardzo pomocne, gdyby taka uchwała została podjęta. 1 września zeszłego roku przedstawiono raport, w którym straty wojenne Polski oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. Teraz krótko o aktualnej sytuacji epidemicznej. Minionej doby badania potwierdziły ponad 2,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 20 osób z COVID-19. Wczoraj wykonano prawie 11 tysięcy testów. Tydzień temu badania potwierdziły ponad 4 tysiące zakażeń. Wyroby z chronionych gatunków wykryli w kontrolowanych paczkach. Funkcjonariusze Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Przesyłki wykryto w oddziale celnym pocztowym w Zabrzu i w oddziale celnym towarowym na lotnisku w Pyrzowicach, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak. W paczkach znajdowały się fragmenty rafy koralowej i organeczniki oraz wyroby z rogów zwierzęcych z gatunku koziorożec syberyjski i owca dzika. Okazy zostały wykonane z gatunków chronionych, które znajdują się na liście konwencji waszyngtońskiej. Ich przewóz lub wywóz jest zabroniony, chyba że towarzyszy im zezwolenie lub certyfikat CITES, świadczący o legalności pochodzenia. Tym razem takich dokumentów zabrakło i funkcjonariusze zatrzymali zawartość przesyłek. Przesyłki nadano na Ukrainie, w Kirgistanie i Stanach Zjednoczonych, a miały trafić do adresatów z województw małopolskiego i dolnośląskiego. Brak wymaganych dokumentów podczas przywozu i wywozu skutkuje karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności do 5 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.